إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات كي توفيق برم عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل سبق جد كي سنو تيربي دي شرح الأصول الثلاثة بقى دفعي جتاي بي مموي نيارلو درس بي sunu darse bi weso borom tere bi mi ngi tambale won ci introduction bi manam ci muqaddima bi don woné tollu wayu tere bi don woné ni tere bi dal dafa bokku ci tere yi nga xamni dañuy addu ci la nga xamni moy ciosan islam te muy walli pass pass don woné yosi yitte wo gi nga xamni borom xam xam yi yitté won nañ demb téré yu melni ndax dañ dan del téré yi nga xamné yu yaatu lañ ñu teunk leen dexeñ ci biir ay règle ay teur ay qawaid ko defé nak dan ko tek ci kanamu ndonga yi ñukoy jang diko mokal ngir buñ ko mokalé mu mëna dess sen deun nga xamni dañuy am lo xamni jumtu kay la dañuy am lo xamni moyen la ben dina len permettre buñu dajé ak téré yu yaatu ñu mëñ ko dégg ndax jot na ñoo jang ci téré yu tonku yi wayit sa yuñ ko ajowé ñu mëñ ko génné ci anam bu yomb anam bu tonku te fekk ay règle yu mag la ay règle yu am solo la ba war ci mëne jëriñ seen bop jëriñ ci ñeneen bu ko défé muy wéy di wax naan wal buda'atu bi hadhihi al mukhtasarat hiya al asas li talabati al ilm fa talib al ilm yabda'u bit ta'allum shay'an fa shay'an fa ya'khudhu min mabadi' al ilm wa usulihi wa yatadarraju fihi mune tambale nak téré yu teunku yi yu ndaw yi moy ciosan ci sakku xam xam mangok do ñew rek commencé ci yu magi dedet waye da ngay ñew commencé ci yu ndaw yi ndank ndank mune ki nga xamni moy ki sakku xam xam da fay tambale ci njangam tuti tuti bu ko defé nak muy jël li nga xamni mom lañuy tuddé mabadi'ul ilm wa usulihi yi nga xamanteni ni ñoy principe ak tambale kayu xam xam ak it la nga xamni moy ciosani xam xam bu ko defé nak mu ci lan mu nek ci di gor gorlu di yegg ak mom ndank ndank di avancer di jëm ci kanam ngir nga xamni xam xam mom ay niveau la ay étape la mangok bu fekente ne bëgg nga am xam xam bu wër xam xam bu leer kon boy jang te ngay tambale ca yoon wa mangok tambale ga ngay tambale ca yoon wa teggu ci li nga xamanteni ni moy doxalin wi koku sabab la bu ama ama am solo ngir nga meuna am xam xam waye bo baye yoon wi ah dana jafé lol nga am xam xam meun nga am nak luñuy wax culture générale xamni am nga xalat ci li am nga idée ci li am nga idée ci li mais tekki wut mu nek ay usul tekkout mu nek ay qawaid tekkout mu nek ilmun nafi' moy xam xam buy jariñ lolou di jara bayyi xel la ndax legole nga gis ko xamni day ñew rek gaddu bulughul maram ne la téré bi la bëgg jang te boko chambaré da ngay fekk ne mom jangul sax mustalah xamu ci dara musta jang fiqh mangok liram sax manam demewut nonu mangok xam nga lolou du yoon bi mangok te ñu bari nak seen mushkila lool la légui la nga gis ku gaddu tafsir ibn kasir ndax lan def na dem na fenn rek deg am ko fay tafsir kele gaddu sharh sunna bu barbahari kele gaddu bulughul maram jangul umdatul ahkam jangul arba'in an nawawiyya gis nga ainsi de suite ainsi de suite donc téré naam waye téré dafa am yoon lool la borom téré bi di bayilo xel fi mago di ñu xamal ni xam xam dafa am ay principe dafa am ay règles mais nak bo dé xol ñun suñu société ni ñi démé toujours rek benn mbir rek moy xawa nek suñu sik suñu jafé jafé moy suñu bëgg bëgg bop lañuy jital ci kaw lepp ba dañuy yaakaane diiné ji sax bo fi ñew sa bëgg bëgg bop ngay jital lolu nak jur na mbir mu doy war bañuy wax ci diiné sax moy oustaz yu bari da ngay fekk ñom dañuy muju top nit ñi ci seen bëgg bëgg tay bo xolé nga def touru media yi ak net bi ñi ngay dégg ñuy wax yépp danaka seen wax yépp gennul lan gennul ñu naan secret négu sey ak waxtani négu sey ak yoy rek oustaz yi légui ci yoy rek lañuy wax melni ñun suñu borom jalla wa ala bam ñuy bind daf ñoo bind ngir lal ndax lan oustaz yi ñom dañuy xol li neex nit ñi ñu ci intervenir parce que le ëpp ci nit ñi lolu mo leen intéresser oustaz yi xolatuñu li jëriñ nit ñi li tax nit ñi buñ ko xamé jaar fa mëna dugg aljana xoluñu ko dé ñom li biglo nit ñi lañuy xol parce que yaangi xaar kula wo téléphone né la waaw contant na ci yow oustaz mom kay machallah non oustaz kay nangam ak nangam lolu ngay neggandiku yow neggandiku wo sa contante ak borom neggandiku wo xaro sa ngeurma nek borom té pourtant sunu borom lam waxon yonenti bu moy wa qulil haqq min rabbik faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur waxal deug gi bawo sa borom ku mu neex nga gem ku mu neex nga weddi lolou motax gis nga ken jangaletul tawhid ken jangaletul tawhid ba ci oustaz yi wote wo sunna ken jangaletul tawhid da ngay oustaz bo xamanteni ni yalla ko yalla yeureum genn na aduna tay mais xolal deglul audio yim fi bayyi amul lenn lo xamni gaduna téré di jangalé tawhid d'ailleurs la majeure partie ay conférence lay nek té conférence yépp ci lan la walu mbir kër deug la bo ñëwé ci islam ci buntu fiqh amna buntu bo xamni mi ngi aju ci sey muy nikah mais nikah fan lay tollu ci téré fiqh yi est-ce que ci buntu bi ñëk bi la mais bala nga dal ci nikah da dajek tahara ba paré da dajek sala da dajek soum da dajek zaka gis nga té la ta ngay tijji téré fiqh téré aqida mo jitu ndax islam ci jurom yañ ko tabax ba ca jitu moy pass pass té pass pass ba la koy firndel ponko ba koy taxawal moy shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah comme nim ñe ci hadith abdullah ibn umar ci bukhari ak muslim buni al islam ala khamsin islam dañ ko tabax ci jurom wa yonent bi ndax dafa tambalé di wax ci sey gis nga mangok lolou motax ñu bari jugé tuñu sax nécessité wu jang gis nga jugé tuñu nécessité wu jang parce que lan la mbir mi ay waxtaan la ay conférence la jeexna alors que diiné dañ koy jang yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bako jibril fekke gharu hira lan la ko wax iqra jangal mang ko kon bir bi dafa laaj akum jang waye tamit jaar ci yoon bi lolou la laaj mang ko kon mune ndongali bëgg jëriñ ci xam xam noné lay def jaar ci yoon wi ndank ndank mako lolu mo taxone nga gis borom xam xam yi doon wax naan man hurrima al usul hurrima al usul ki nga xamni xañuna ci xam règle xam xam principe xam xam ciosani xam xam koku non lay xaño ci ag ci xam xam al usul moy ciosan al usul moy ag motax ñu ne man hurrima alu man hurrima al usul hurrima al usul ki xagnu ci ciosani noné lay xagnu ci ag ci la nga xamni moy xam xam motax mbir mi manam jarna defarat bu bax lan mo téré biré bi nga xamni ay média lak yu démé nonou gaña fa tok né dañuy waxal diina lan mo len téré ñu génné téré téré tawhidi génné téré aqida yi jangal ko nit ñi jangal len ko nit ñi xam lan moy aq bi dox seen digënté ak seen borom nit ñi xam nan lañuy jaamo seen borom nit ñi xam li leen war ci julli nit ñi xam li leen war ci koor nit ñi xam li leen war ci asaka ak yu deme nonu gis nga mais lepp dañ ko def ay jotaay waxtaan ay jotaay conférence gis nga ña ca xawa tane ñom ngay fekk ñu gaddu tafsir ibn kasir bu fekke ñu tane lañ gis nga ma gog lego leg ñene da ngay sax ñu gaddu ñom yenen xéti tafsir tok na ñongay tafsir mangok tafsir bi lan la wax la rek alors que tafsir dafa am luñu wax usulu tafsir mu am ay usul am ay qawaid gis nga mustalah nek ci bir nga ñew ibn kasir ne la gharib mais luy gharib doko wax ñi ngay jangal doko wax ñi ngay tafsilat gis nga wala mu ne la mursal mais luy mursal wax ko gañi gis nga xam xam dafa am yoon dafa am jaaruwaay des sawar dañoo wara jaar ci yoon wi mangok di tek pa ben par ben lu jara bayyi xel la gor gu continue mu ne kon fa hadhihi al mukhtasarat tariq al mutawwalat mu ne gis nga yi di téré yu teunku yi moy yoon wi nga xamni nak mo lay yobbu nak nga meuna ag ci yu yaayi mangok nga mëna ag ci téré yu yaatu yi nak mu ne fala yumkin an tufhama al mutawwalat illa ba'da fahmi al mukhtasarat mu ne suñ deg li nga xamanteni ni moy téré yu yaayi ludul gannaaw bañu jangé deg téré nga xamni moy téré yu tanku yi mu ne wata darruj minha shay'an fa shay'an mangok di ci jaar nak gis nga comme escalier di tek pa par pa di yek nank nank ولهذا قالوا في معنى قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون من لولو موتاخ بروم خام خامي ني واخ تي آيه بوبي سونو بروم نان واي كاي نيك لين اي ربانيين بيسكو مانغوك من نيك لين اي ربانيين مانام بروم خام خام بو خامني ربانيغا مانام بروم خام خام بو خامنتي دا غاي ياري غيسغا بروم خام خامي ني تودو دي بروم خام خام اي كاتيجوري لاني امنا ньо خامني كين وارو لين ووي صاح بروم خام خام ay waxtan kat lañ ay qossas lañ ay netali kat lañ ay netali qissa rek lañ fi nek gis nga wala wër di conférence gis nga mangok amna am ay qossas lañ duñu ay borom xam xam mangok mune waye nek leen ño xamni ay rabban yi ngeen ca la ngeen nekkon don ko jangale ci téré ak don ko jang mangok غور جي موني ان الربانيين هم الذين يبداون بصغار مسائل العلم قبل كباره موني ني ني تودي ربانيين موي نيغا خامني دانيو تامبالي تيا مساله يو نداوي تي خام خام دي ييك نا جيم تي مساله يو ماغي يربون انفسهم وطلابهم ابتداء من المسائل الصغيره الى المسائل الكبيره داني يار سين بوب waye yar ndonga yi ñuy jangal ca tambale ca masala yu ndaw yi di yek ndank nank jëm ci masala yu maki mune hadha shay'un tabi'i mune te lol nak mbir la mo xamni mu naturel la li anna kull shay'in tubda min usulha wa asasatiha thumma tukbar wa tu'dam ba'da thalika mune lepp lo gis rek des koy tambale ca la nga xamanteni moy ciosanam ak ca fondement ya bu ko defé nak après muy mag gis nga di yek manam muy mag di reuy ndank ndank mbiri noné lay tedde mune fa amma alladhi yahjumu ala alilm hujuman min a'la ki nga xamni day ñew songu xam xam ci kaw fa hada yatab koku day sonal bopam te day gawa décourager parce que fumu ciukku du dem parce que lamu yanu mo dis lamu gaddu mo dis mangok fumu bëgg jaar tamit modul yoon bi mune wala yahsul ala shay te du am dara baynama alladhi yabda'u min al-usul ki nga xamni nak dafa tambale ci ciosan ya nak mom ah waya tadarraj muy def tadarruj ndank ndank di yek mun hadha alladhi bi iznillah koku moy ci nga xamni ci katanu borom bi yasiru ma at-tariq as-sahih ma ngay dox ci yoon wa nga xamni moy yoon bu wer wi wal ittijah as-salim ak jubluway bi nga xamanteni ni moy jubluway bu mucc ayeb bi manam direction bu mucc ayeb bi ko defé ñu tek fofu sunu baram inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.